श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मतेर दयाम द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम्य सिंधु में सात्विक भावों का वर्णन करते हुए ये कथन कर रहे हैं कि सात्विक भाव बिना बुद्धि का प्रयोग किए शरीर में जो चेष्टाएं भाव के कारण होती हैं वे मुख्य रूप से सात्विक हैं। यूँ तो सभी भाव सात्विक हैं, सत्वोद्रेक से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु क्योंकि बिना बुद्धि के प्रयोग के वे चेष्टाएं कहीं बाहर प्रकट होती हैं इसलिए वे सात्विक हो रही हैं। भैया प्रथम वर्षा की सबको बड़ा बधाई। मौसम कैसा सुंदर, ठीक हो गया, नहीं तो कैसी गर्मी थी। अभी है भैया, अभी अभी अभी अभी, अभी चलो एक बार थोड़ा सा ठंडा हुआ बात बाय। तो धूमाय तास्ते ज्वलता दीप्ता उद्दीप्त संज्ञिका वृद्धिम यथोत्तरम यांता सात्विका स्युत चतुर्विधा। जो सात्विक भाव हैं उनके अब भेद वर्णन कर रहे हैं कि उनके प्रकट होने के क्रम में मूल भेद तो आठ हैं। पहले बताए हैं आठ प्रकार के सात्विक होते हैं, परंतु ये आठों प्रकार के सात्विक चार श्रेणियों में प्रकट होते हैं। उनकी श्रेणी बता रहे हैं। पहला है धूमायत, माने अभी धुआं धुआं दे रहा है। फिर दूसरा है ज्वलित, तीसरा है दीप्त और चौथा है उद्दीप्त। इनमें प्रकट होने की तीव्रता यथासाध्य ज्यादा है, क्रम क्रम ज्यादा होगी। धूमायत की अपेक्षा वस्तु का मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण वो ज्वलित में ज्यादा, ज्वलित की अपेक्षा दीप्त में, दीप्त की अपेक्षा उद्दीप्त में, और उद्दीप्त की भी अपेक्षा सुदीप्त में, वो राधारानी में, ब्रज गोपिका गणों में सुदीप्त सात्विक भाव प्राप्त होते हैं। तो ये क्रम क्रम करके प्राप्त होते हैं। सा भूरिकाल व्यापित्वम वह अंग व्यापता पिच स्वरूपेण यथोत्कर्ष इति वृद्धिस्त धामता। तो इन सात्विकों की जो वृद्धि है वो सात्विकों की वृद्धि तीन प्रकार से होती है। सावृद्धि श्रद्धा मदा, सात्विकों की वृद्धि तीन प्रकार से होती है। सात्विकों की एक वृद्धि है भूलकाल व्यापी होना, कुछ देर के लिए आए और एक लंबे समय के लिए व्याप्त हुए, तो ये अंतर हुआ भूलकाल व्याप्ति होना। फिर बहुअंग व्याप्ताप्च, ड्यूरेशन ज्यादा हुआ फिर सभी अंगों में कहीं व्याप्तता हो जाए, वो भी कहीं मोक्ष वस्तु हो गई, तो बहुअंग व्याप्ता माने अब कंप केवल हाथ में नहीं हो रहा है बल्कि पूरे शरीर में होने लगे, बहुअंग में व्याप्ता हो जाए, अनेक अंगों में व्याप्त। फिर तो इनके कारण कितने समय तक कोई सात्विक भाव रहता है, कितने अंगों में व्याप्त रहता है, इसके कारण ही उसके उत्कर्ष को जाना जाएगा इस पैमाने के द्वारा कि उसका ड्यूरेशन कितना है और कितने शरीर को, कितनी देर तक वो शरीर को, कितने शरीर के अंगों पे उसका प्रभाव है, तो उसका उत्कर्ष जाना जाएगा। तो भूतकाल व्याप्त के कारण, बहुअंग व्याप्ता के कारण और स्वरूप के कारण, स्वरूप भी कहीं अत्यंत अत्यंत है, उस स्वरूप के कारण भी कहीं उसके उत्कर्ष को देखा जा सकता है। वृंदावन बिहारी हो तो काल की दृष्टि से, उसके विस्तार की दृष्टि से और उसकी तीव्रता की दृष्टि से, तीन दृष्टियों से ये सात्विकों की वृद्धि होती है ये जानी जाएगी। माने क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, दोनों में वृद्धि कैसे हो रही है और उसकी डेंसिटी में भी, तीनों चीज, कितनी गहराई है, कितनी ज़्यादा अंगों में व्याप्त है और कितने काल तक वो रह रहा है, तो तीनों दृष्टियों से उसकी महिमा ये निरूपण, ये इनको ये विभाजन किया जाएगा कि कौन सा धूमायित है, कौन सा ज्वलित है, कौन सा दीप्त है, कौन सा सुदीप्त है, ये इसके आधार पर निर्धारण किया जाता है। नेत्रांब वैश्वर्य वर्जानाम एव युज्यते, तत् नेत्रांब वैश्वर्य वर्जानाम एव युज्यते बहुअंग व्यापता मीशाम तयो काप विशिष्टता। अब अन्य जो सात्विक भाव हैं उन अन्य सात्विक भावों में तो सारे अंग में व्याप्त हो जाएंगे, परंतु आंसू सब में व्याप्त कैसे होंगे, आंसू तो केवल आंखों में ही रहेंगे। ऐसे ही वैश्वर्य जो है वो केवल कंठ में, कंठ तंत्री स्वर तंत्री जो हैं उनमें ही केवल वैश्वर्य रहेगा, और सब जगह वैश्वर्य नहीं रह सकता है। तो आंसू और स्वर भंग इन दो सात्विकों को छोड़ करके अन्य जितने भी सात्विक हैं वे उनकी तीव्रता को, उनकी क्वालिटी को कहीं जाना जाएगा कि कितनी देर तक वे व्याप्त हैं, फिर कितने अंगों में, कितने ज़्यादा अंगों में व्याप्त हुए और उनके स्वरूप में भी प्रकाशन कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये तीन दृष्टि से उनकी श्रेष्ठता पता लगेगी कि कहाँ धूमायित है, कहाँ ज्वलित है, कहाँ दीप्त है, कहाँ सुदीप्त है, ये बाद में पता लगेगा। परंतु दो जिनको छोड़ा, एक तो आंसू और एक कंठ स्वरभंग, इन दो में भी कोई ना कोई अधिक आ जाएगी, स्वरभंग ज़्यादा होगा ज़्यादा देर तक रहे या आंसू कितनी मात्रा में बह रहे हैं, इससे उनकी उत्कृष्टता और ये पता लग जाएगा कि कौन सा धूमायित है, कौन सा ज्वलित है, कौन सा दीप्त है, कौन सा सुदीप्त है, तो इनका जो भेद है वो उनकी अधिकता के द्वारा पता लग जाएगा। इनमें तत्राश्रुणाम दृगौ छून्य कार्यत्वम अवदातता तथा तारात वैचित्री वैलक्षण्य विधायता। इनमें अश्रु की ये विशेषता है, सबसे पहले अश्रु को लिया, अश्रु की ये विशेषता है, अश्रु में तरतम भाव दिखाना है, कौन सा अश्रु छोटा है, कौन सा माने धूमायित है, कौन सा दीप्त है, कौन सा सुदीप्त है, ज्वलित है, तो धूमायित ज्वलित दीप्त सुदीप्त इनके भेद को दिखाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि तत्र अश्रुणाम दृक् शून्य कार्यत्वम, माने आंसुओं के कारण दृष्टि न दिखना, तो जितने ज़्यादा आंसू होंगे उतने उतना होने पर दृष्टि बिल्कुल नहीं दिखेगी, दृक् शून्य कार्यत्वम, जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना दृक् शून्य कार्यता उत्पन्न हो जाएगी। फिर अवदात्तता, उतनी ही मात्रा में आंखों में चमक ये आ जाएगी, अवदात्तता आ जाएगी। तथा तारात वैचित्री, और आंख की जो पुतली है उसमें विचित्रता आ जाएगी, उसमें अधिक चमक आ जाएगी। तो आंसुओं में इन सबको देख करके कितनी ज़्यादा चमक आई आंखों में, कितनी अवदात्तता है, माने कितनी आंखें साफ लाल हो रही हैं और कितना दिखना बंद हुआ है, इनके कारण ये पता लग जाएगा कि कौन सा उच्च है और कौन सा नीचे वाला है। ये आंसू के अंदर अपने भेद को ये कम बेशी इसको इनके द्वारा भी कहीं देखा जा सकता है। तो आँख के जो आंसू हैं उनमें आँखों का सफ़ेद हो जाना, तारा भी विचित्र अवस्था को प्राप्त कर लेना, आँख की पुतली और आँख जो हैं उनका सूज जाना, ये पता लग रहा है, इनसे पता लग रहा है कि कैसे ये उच्च या अवच है। तो तत्र अश्रुणाम दृक् शून्य कार्यत्वम अवदात्ता तारात वैचित्री वैलक्षण्य विधात्ता, ताराओं की विचित्रता ही और वैलक्षण्य ये कहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार वैश्वर्य, ये आंखों की बात हो गई, अब दूसरा जो रहा था वो था स्वर भेद, उस स्वर भेद के विषय में भी कह रहे हैं कि वैश्वर्य से भुन्नत्वे कौंठ्यम व्याकुलता देह, और वैश्वर्य जो है वो भी कभी स्वर ही एकदम बदल जाए, स्वर का जो क्रम है वो स्वर का लेवल ही एकदम पूरा बदल जाए, तो कंठावरोध होने पर जो स्वर का पूरा लेवल है वो लेवल ही कहीं बदल जाए, स्वर का जो स्तर है वो स्तर बदल जाना। फिर कंठ, कंठ माने गले का कुंठित हो जाना, तो गले का कुंठित हो करके व्याकुल हो जाना, ये स्वर भेद के तीन अंतर हो जाएंगे, और इनकी अधिकता या कम होने के कारण ये पहचानने में आ जाएगा कौन सा धूमायित है, कौन सा ज्वलित है, कौन सा दीप्त है, कौन सा सुदीप्त है। तो ये जो गुण हैं इन गुणों की उच्चावचता से ये पता लग जाएगा। तो विस्वरता जो है वो भी भिन्नता के द्वारा, और जो भिन्नता का तात्पर्य है स्केल एकदम बदल जाना, संगीत में जो स्केल होता है वो स्केल एकदम बदल जाएगा, और स्केल बदल जाने पर पता नहीं लगेगा कौन बोल रहा है, तो एकदम जो स्वाभाविक जिसका जो स्केल है बोलने का वहाँ से उस स्केल से न होकर के वो या तो एकदम नीचे स्केल पे आ जाएगा या ऊंचे स्केल पे आ जाएगा। तो स्वर में भिन्नता हो जाना, कंठ माने गले का भिज जाना, कुंठित हो जाना, और आवाज में व्याकुलता आना, कंपन उत्पन्न हो जाना, ये स्वर कंठ में स्वर भेद में ये गुण प्रकट हो जाते हैं। भिन्नत्वम स्थान विभ्रंश, ये इनमें भिन्नत्व स्थान विभ्रंश कंठ ये भी प्राप्त हो जाए। आगे कह रहे हैं भिन्नत्वम, भिन्नता कहीं प्राप्त हो जाए, ये स्वर भेद में भिन्नता कैसे प्राप्त होती है, स्थान विभ्रंशः, वस्तु जिस स्थान से बोली जाने वाली होनी चाहिए वहां से न होकर के अलग स्थान से बोली जाए। माने प्राणवायु कहीं मूलाधार चक्र से उठी और उठ करके नाभि में आई, स्वाधिष्ठान में, वहाँ पर इंद्रियों के साथ में उसका संयोग हुआ, फिर वह अनाहत में आई, अनाहत में आकर के मन के साथ में उसका संयोग हुआ, फिर वह आज्ञा में आई, नहीं वह शुद्ध विशुद्ध चक्र में आई, शुद्ध चक्र में वहाँ पर बुद्धि उसके मिली, बुद्धि के बाद में फिर वह आई कहीं कंठ तंत्रियों में, वैखरी बनने के लिए वह कंठ तंत्रियों में आई। तो जहाँ वायु कई कंठ तंत्रियाँ हैं और वे तंत्रियाँ जब कम से कम हिले और वायु स्वाभाविक रूप में ही निकल जाए तो उसको हम कहते हैं स्वर। और जहाँ कंठ तंत्रियाँ, जैसे कंठ तंत्रियाँ हैं तो स्वाभाविक रूप में है तो वायु निकल जाएगी इनको हिलाती हुई, परंतु यदि कहीं इनमें अवरोध हो, और यदि अवरोध हो रहा है फिर इनको ज़्यादा हिलाती हुई वो वायु ऊपर की तरफ निकले तो उसका नाम है व्यंजन। व्याकरण में हम स्वर व्यंजन को कहीं प्रस्तुत करते हैं कि जिसका स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके वो स्वर है, और जिसका स्वतंत्र उच्चारण बिना व्यंजन के, बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सके, स्वतंत्र उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सके वह व्यंजन है। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, आ ई ऊ इनको स्वतंत्र बोला जा सकता है, परंतु क में आ है या की ई है तो जिनका स्वर के साथ में मिलाकर के उच्चारण किया जाए, स्वर की सहायता से ही जिनका उच्चारण होता है उनको व्यंजन कहते हैं, परंतु फोनेटिक्स ये सिद्धांत नहीं मानता है। जो स्वर विज्ञान है वो स्वर विज्ञान इस सिद्धांत को नहीं मानता है, वो कहता है कि कंठ तंत्रियों में यदि बिना कंपन के वायु निकल रही है, थोड़ा बहुत कंपन हो रहा है, थोड़ा बहुत तो कंपन होगा नहीं तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो थोड़ा बहुत कंपन हो रहा है परंतु तो उन स्वर तंत्रियों को ज़्यादा नहीं कपाया जा रहा है तो उसको कहेंगे स्वर। और जहाँ उनको ज़्यादा कपाया गया और कपाने पर ही स्वर निकला तो उसको हम कहेंगे व्यंजन। तो जो फोनेटिक्स है स्वर विज्ञान उसमें कहीं ना कहीं अंतर है ये। अब जब स्वर ऊपर निकला, वो वायु ऊपर निकली तो वो पांच जगह अवरोध को प्राप्त करती है। यदि गला कहीं भिज करके, प्राणवायु भिज करके यदि उस स्वर को निकाल रही है तो उसको हम कंठ स्वर कहेंगे, कंठ ध्वनि कहेंगे। जैसे क ख ग घ ङ ये सब कंठ ध्वनि है, अ ये कंठ ध्वनि है, अ आ ये कंठ से निकल रही है, और कंठ ने स्वर जो निकला उसमें थोड़ा सा स्वर को दबाया, गले ने भींचा तो भींचने पर क ख ग घ ङ ये कवर्ग निकलेगा, कंठ स्वर निकलेंगे। और कंठ स्वर निकलने के बाद में ऐसे अ भी कंठ स्वर है तो वो स्वर निकलेगा और उससे कहीं वस्तु उत्पन्न होगी। अब उसके ऊपर जाएगा तो अन्ननासिक आएगा, हमारी श्वास और मुख इनके बीच में काकू है, वो काकू को छेड़ करके कोई जो वायु है वह तो निकलेगी मुख से और कुछ निकलेगी नाक से, तो जहां नाक के साथ में निकले उसको हम अन्ननासिक कह देंगे, उनको अन्ननासिक कह देंगे। गजब मशीन बनाई है ठाकुर ने, इतना बड़ा मैकेनिक तो कोई इतना, तो वो अन्ननासिक हो जाएगा। आधी नाक से निकल रही है, आधा मुख से निकल रहा है, न म य न ण, इनमें मुख से भी निकल रही है, नाक से भी कहीं वायु निकल रही है, तो अनुनासिक हो गया स्थान। फिर जहां तालू से लग करके, मूर्धा से लग करके फिर वायु निकल रही है, तो जीव कभी कभी चमचे का आकार बना करके पहले तालू से छपकती लगती है, हवा को रोकेगी और फिर झटके से हवा को फेंकेगी, तो वो हो गया त ठ ड ध ण, ये मूर्धन्य स्वर हो गए, ये मूर्धन्य स्वर हो गए। श श श, इनमें मूर्धन्य श, पेट चरा जो षटकोण वाला श है वो कहीं निकलेगा, वो षटकोण मूर्धन्य हो गया। अब उसके आगे है तालू, जहां जीभ ऊपर उठती है और हवा निकलने के लिए तालू और जीभ के बीच में बहुत कम जगह रह जाती है और ऊपर उठ रही है और घिस्सा देती हुई आवाज निकलती है, स्वर निकलता है, तो वहां घिस्सा देते हुए स्वर निकलने पर उसी का नाम है तालव्य स्वर। तालू से निकल करके जैसे चिया श्या ज झ य, ये च से ज झ य, ये तालव्य स्वर हो गए। ई एक तालव्य स्वर हो गया, तालव्य सा भी हो गया, सासा सा में, जहां तालू के बाद में फिर आए दांत, दांतों से टकरा करके यदि कोई चीज निकले तो वो दंत स्वर कहलाएंगे। जैसे त थ, जीभ ने दांतों को मिलकर के जो हवा निकल रही थी, प्राणवायु जो निकल रही थी कंठ में से स्वर उत्पन्न किया, परंतु उसमें हारमोनियम का कौन सा काला दबाया, कौन सा स्वर दबाया है, तो दबाने पर मन वो भिच करके वहां से आवाज निकलेगी, तो दांत से टकराती हुई जहां आवाज निकले उसका नाम हो गया तालव्य दंत। हरे हरे कृष्ण दंत। तो त थ द ध न, ये दांतों के द्वारा आवाज को रोका गया और फिर वहां से निकली। फिर इसके बाद में कभी वहां से आवाज पूरी आ रही है परंतु ओठों को भींच करके आवाज को रोका गया, प फ ब भ म, तो ओष्ठ हो गया, उसमें ओठ जो हैं वो ओठ काम कर रहे हैं। तो जहां जो स्वर वायु जहां से निकलनी चाहिए वहां पर निकल करके यहां पर ये कह रहे हैं कि स्थान विभ्रंश भिन्नत्वम स्थान विभ्रंश, वस्तु वहां उस स्थान से निकल करके स्थान का विभ्रंश होकर के दूसरे स्थान से निकले, दोनों के बीच से निकले तो वह स्थान विभ्रंश हो जाएगा। तो कंठावरोध में स्थान विभ्रंश हो रहा हो जाता है, ठीक स्थान से स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा है, कहीं गलत स्थान से स्वर का स्थान उच्चारण हो रहा है। तो भाषा विज्ञान में और फोनेटिक्स में, ध्वनि विज्ञान में, ये स्वर उनके कारण ही वाणी का विभिन्न जो भेद है वह भेद प्रकट हो रहा है। अब मेरे शरीर का व्यक्ति तो हर जगह डब्ल्यू का उच्चारण वाह वाह करेगा, वाह वाह वाह, परंतु वहां पर वो जो अमेरिकन उच्चारण है वो वे, वे, वे, वे, तो वे करके ही जो उच्चारण है डब्ल्यू का उच्चारण, अब वो तो उच्चारण करने वाले उनके लिए बड़ा अजीब सा वह करके तो उनका उच्चारण कैसा लगे, अच्छा जो अमेरिकन उच्चारण है उसमें और ब्रिटिश उच्चारण में बड़ा अंतर है, और हिंदी के जो उच्चारण है उनमें बा और वा, वा और वा, उनके उच्चारण में कहीं अंतर है, और वा वा और वह इनके उच्चारणों में तो कहीं अंतर हो जाए। तो स्थान विभ्रंश है, ये स्थान विभ्रंश जो है वो भी वह वह, तो वेयर की जगह अब हिंदी वाला बोलेगा सीधा सीधा वेयर और आर में आर बोलेगा ही नहीं, यू वे यू आ, बस आ कह दिया तो रात तो कहीं गायब हो गया। तो स्थान विभ्रंश जो है वो विभ्रंश विभ्रंश भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा तो ये स्थान विभ्रंश कंठावरोध में ये स्थान विभ्रंश कहीं ना कहीं मिलता है। कौंठ्यम माने आवाज भी भिज जाती है, और आसन्न कंठता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गले से बोला ही नहीं जाए, आसन्न कंठता हो जाए, कंठ ही अवरुद्ध हो जाए, गले से आवाज ही नहीं निकले, ज्यादा भय में केवल घिग्गी बज जाए और आवाज ही नहीं निकले, बोलने पर भी आवाज नहीं निकल जाए, व्याकुलता होना, ये ही कंठस्वर जो है उनकी नीच और उच्चता विराजमान की गई है। तो व्याकुल तंच नानोच्च नीच गुप्त विलुप्तता, कभी गुप्त हो जाता है, कभी विलुप्त हो जाता है, कभी कोई स्वर छुपा लिया जाता है, कभी कोई स्वर प्रकट कर दिया जाता है। अंग्रेजी में तो बहुत से जो स्वर हैं वे साइलेंट रहते हैं, अब कहां से वो एल का उच्चारण किया ही नहीं जाएगा, तो वो बहुत सारे जो स्वर हैं उनका उच्चारण कहीं ध्वनियों का उच्चारण किया ही नहीं जाएगा, वे अब कहीं प्रकट होंगे, तो उनमें नीच गुप्त बहुत सारे स्वर ध्वनियां साइलेंट रहेंगे, और विलुप्तता बहुत सी ध्वनियां विलुप्त भी होकर के विराजमान हो जाएंगी। तो भिन्नत्वम स्थान विभ्रंश कौंठ्यम स्यान सन्न कंठता, भिन्नत्व कंठावरोध में भिन्नत्व कहाँ से आएगा, स्थान से विभ्रंश होने पर, कौंठ माने गले के भिज जाने पर, आसन्न कंठता माने गले का बिल्कुल बंद हो जाना, बोली न निकलना, व्याकुलता ये कहीं स्वर जो है वो अपने स्थान से नीच होकर के प्रकट होंगे, कभी अपने स्थान से उच्च होकर के प्रकट होंगे, तो जो कहीं उदात्त कहीं अनुदात और कहीं स्वरित होकर के स्वर, तो जिनका उदात्त उच्चारण करना चाहिए वे अनुदात रह जाएंगे, जिनका अनुदात उच्चारण करना चाहिए वो उदात्त हो जाएंगे, कभी स्वरित होकर के विराजमान होंगे। तो वैदिक स्वर के विधान में पहले अनुदात आएगा, फिर उदात्त आएगा, फिर उदात्त के बाद में फिर स्वरित आएगा, अनुदात उदात्त स्वरित इनका क्रम होता है वेद में, तो किसी भी एक शब्द में पहले अनुदात फिर उसके बाद में उदात्त के पहले अनुदात जरूर आएगा, तो उदात्त के पहले अनुदात आकर के फिर स्वरित जो है वो स्वरित में शेष जो है वो स्वरित माने जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आद्युदात्त होते हैं, जैसे वेद में इंद्र शब्द सदा आद्युदात्त है, कहीं भी इंद्र शब्द आएगा वो उसका उदात्त उच्चारण होगा, इंद्रो इन माने झटका लेकर के ऊपर श्वास जो है वो झटका के साथ में जहां पर निकल रही है, तो इंद्रो माया भी पूर्व रूप ही है, तो इंद्र शब्द जो है वो सदा वहां पर उदात्त शब्द का प्रयोग हुआ, तो ऐसा तो कहीं नीच हो जाएगा स्वर, नीचे ही अनुदात्त है, उच्च ही उदात्त है, व्याकरण के सूत्र भी हैं कि उच्च स्वर में किसी वस्तु का बोलना वो उदात्त है, नीच बोलना वह अनुदात्त हो जाएगा, स्वरित में समान कंठ से जो स्केल है वो समान होकर के विराजमान हो जाएगा। कभी गुप्त और विलुप्तता ये भी आ जाएंगी, गुप्त भी हो जाएंगे और विलुप्त भी हो जाएंगे, जैसे वेद में कहीं शकार के बाद के पहले अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण अम नहीं होकर के मुम हो जाएगा, पुंगुम सह पुन सह न कहकर के पुंगुम सह इस तरह का उच्चारण हो जाएगा, तो वहां पर गुम शब्द जो है उसका उच्चारण उसका अंकन भी कुछ भिन्न प्रकार से होगा, तो वेद जो है वो वेद में इस तरह का प्रयोग हो जाएगा, वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उसकी उसका मानक जो है वो मुर्गे की आवाज है, हाँ कुकुट मुर्गे की आवाज जो है वो है उ, मुर्गा जैसे बोलता है तो उ, ये जो समय है ये ह्रस्व हुआ उ, इसमें दुगना समय लगा और प्लुत में तिगना समय लगेगा, तो उसको उच्चारण काल जो है उसको कहीं हम स्वर कहेंगे ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनको कहेंगे, और बोलते समय छाती का ऊपर उठना प्राणों का ऊपर उठना वो उदात्त अनुदात और स्वरित है। तो समय की बात अलग है और प्राणों का ऊपर उठना वो उदात्त अनुदात स्वरित, ये प्राणों के ऊपर उठने से पर आधारित है। और दूसरी बात जो है वो उच्चारण के काल के द्वारा उसका आधारित है। और वे अलग अलग मन में उच्चारण हो जाएंगे। अब जो कृष्ण यजुर्वेद का उच्चारण है उस कृष्ण यजुर्वेद में शा का उच्चारण शाही है, सहस्त्र शील शाह पुरुषा, हम लोग जैसे कृष्ण यजुर्वेदी हैं तो पुरुष बोलेंगे पुरखा नहीं बोलेंगे, परंतु यहाँ के जितने भी भाई जन हैं वे सब पुरखा उच्चारण करते हैं। हाँ, सहस्त्र शील खा पुरखा, शील शाह की जो हम लोग जो कृष्ण तैतरी कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैतरी शाखा हैं वहाँ पर उच्चारण करते हैं सहस्त्र शील शाह पुरुषा, शाह का उच्चारण शाही करेंगे मूर्धन्य शाह करेंगे। हाँ, दक्षिण में ऐसे करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पर मूल तो वहीं से है ना हम लोगों का। हाँ, पाठ पाठ पाठ भूत उच्चारण में है, उच्चारण में अंतर है। वो सहस्त्र शील खा पुरखा सहस्त्राक्षर सहस्त्र तो वो शाह का उच्चारण खा करेंगे, परंतु दक्षिण में कहीं भी जाएं तो वहां पर शाह उच्चारण नहीं मिलेगा। कृष्ण यजुर्वेद में शाह उच्चारण में सहस्त्र शील शाह पुरुषाह ये उच्चारण मिले तो ये अंतर पड़ जाता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि स्थान भ्रष्ट जो है वो हो जाए, ये स्थान भ्रष्ट स्थान जो है वो स्थान यहाँ पर उदय हो जाते हैं। तो ये दो का विवेचन हो गया, अश्रु का विवेचन हो गया और स्वर का उच्च भेद हो गया। प्रायो धूमायता एव रुक्षास्तिष्ठन्ति सात्विकाः स्निग्धात् प्रायसः सर्वे चतुर्धैव भवन्ति अमी। जो रुक्ष जन हैं, रुक्ष सात्विक भाव हैं, माने कृष्ण से संबंधित न होकर के यों ही सात्विक भाव उत्पन्न हुए, वे प्राय धूमायित रहते हैं। रुक्ष किसे कहेंगे? कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, उसका नाम रुक्ष है। जैसे बदरिया को देख करके नाश देख करके ही आना, अब कृष्ण से उसका कोई संबंध नहीं, तो वो हो गया रुक्ष। स्निग्ध किसको कहेंगे? जो कृष्ण से संबंधित है उसको कहीं स्निग्ध कहेंगे। और तीसरा कौन सा था? दिग्ध। हाँ, दिग्ध। दिग्ध उसे कहेंगे कि पहले किसी दूसरी वस्तु से संबंध रहा फिर कृष्ण से संबंध जोड़ लिया। पूतना को देख करके यशोदा पहले डरी, फिर हाँ मेरे बेटा को कहीं नहीं ले जाए तो बेटे के साथ में संबंध जोड़ा। तो पहले किसी चीज को देखा तो वो हो गई दिग्ध। तो स्निग्ध दिग्ध और रुक्ष ये तीन जो स्वरूप हैं वो तीन स्वरूप कहीं प्रतीत हो जाएंगे। अब इनमें जो रुक्ष हैं वे प्रायः धूमायित होते हैं, रुक्ष सभी धूमायित होते हैं। तो अद्वितीय आमी भाव अथवा सद्वितीय का ईशर, हाँ नहीं नहीं प्राय धूमायता रुक्षा तिष्ठन्ति सात्विका, जो सात्विक भाव हैं वो रुक्ष जो सात्विक भाव है अर्थात कृष्ण से संबंधित नहीं है, कहीं किसी के प्रति क्रोध आ गया, किसी कहीं उत्साह आ गया, किसी के प्रति वात्सल्य का भाव आ गया, तो अपने बेटा के प्रति वात्सल्य का भाव आ गया, तो ये रुक्ष है और ये प्राय धूमायित रहेंगे, इसमें इतनी स्थिरता। परंतु प्रीति जहाँ पर स्थायी रूप से रहेगी वहां पर अत्यंत अत्यंत प्रेम प्रकट होगा। प्रायो धूमायता एव रुक्षा तिष्ठन्ति सात्विका, तो रुक्ष जो है वो धूमायित होकर के ही रहते हैं। स्निग्धात् प्रायसः सर्वे चतुर्धैव भवन्ति अमी, परंतु जो स्निग्ध भाव हैं वे सदा ही चार प्रकार के होते हैं, वे धूमायित भी हैं, ज्वलित भी हैं, दीप्त भी हैं, सुदीप्त भी हैं। महोत्सवादि वृत्तेषु सदा गोष्ठी तांडवादिषु ज्वलंती अल्पासनः क्वापि ते रुक्षापि कस्यचित्। जैसे महोत्सवादि वृत्तेषु, महोत्सव हो रहा है कहीं और उसमें सद्गोष्ठी, संतगण कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं और उनका तांडव हो रहा है, उस समय ज्वलंते अल्पासन को आपते रुक्षा आप कस्यचित्। कभी कभी रुक्ष जो भाव हैं सामान्य संसारी जन के हृदय में जो रोमांच इत्यादि हो गए, वे भी कभी ज्वलंत हो जाए, ज्वलित हो जाए, तो वे धूमायत की अपेक्षा आगे के प्रमोशन हो जाएगा, वे ज्वलित बन जाएंगे। तो वैष्णवों का नृत्य इत्यादि देख करके दूसरे व्यक्ति में भी इसी तरह के जो धूमायत भाव थे वे ज्वलित भाव के रूप में परिणत हो जाते हैं, मन उनका प्रमोशन हो जाता है, ज्यादा अधिक व्यक्त होकर के वे प्रकट हो जाते हैं। सर्वानंद चमत्कारो हेतुर भावो भरो रति ही पांत। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं सात्विक तो संसार में व्यवहार में न जाने कितनी बार प्रकट होते हैं, कितनी बार किसी चीज को देख करके कंप होता है, कितनी बार अश्रु रोमांच कंठावरोध मुख विवर्णता उद्घूर्णा न जाने कितनी बार ये आती हैं, परंतु यदि कृष्ण रति के कारण ये अश्रुकंप रोमांच उद्घूर्णा मुखविवर्णता कंठावरोध ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं तब तो ये श्रेष्ठ हैं, और यदि कृष्ण रति के बिना कंप रोमांच हो रहा है तो का किस काम का ये, इसकी उसकी क्या कीमत है, उसकी कीमत नहीं है। तो सर्वानंद चमत्कार हेतुर भावो बरो रति ही, संपूर्ण आनंद को प्रदान करने वाली जो रति है वो रति ही सर्वश्रेष्ठ है। रति माने कृष्ण रति, यहाँ पर भक्ति रस का स्थाई भाव है कृष्ण रति, कृष्ण से प्रेम वही भक्ति रस का स्थाई भाव है, तो संपूर्ण आनंद का चमत्कार का कारण है। एते ही तद बिना भावा न चमत्कार श्रुताश्रया, ये जितने भी अष्ट सात्विक भाव है ये तब तक चमत्कारी नहीं होंगे, ये तब तक अपूर्व आनंद को प्रदान करने वाले नहीं होंगे जब तक कि तद बिना भावात, यदि कृष्ण प्रेम नहीं है तो ये कंप रोमांच अश्रु ये आते रहते हैं दुनिया में, कभी आंख में कंकड़ गिर गया, कोई धूल का कण गिर गया आंसू आ रहे हैं, कभी हुचकी आ रही हैं हिक्का आ रहे हैं, कभी कंप उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो सब चलते रहते हैं, इनका कोई कीमत नहीं है और ये चमत्कारी नहीं है। जहाँ कृष्ण प्रेम है तभी ये प्रश्वेद अश्रु रोमांच कंप मुखविवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा प्रलय, ये जो आठ सात्विक भाव है वो आठ सात्विक भाव तब काम के होंगे। अब धूमायत का वर्णन कर रहे हैं कि अद्वितीय आमी भावा अथवा सद्वितीय का ईषद व्यक्ता अपन हो तुम शक्त्या धूमायता मता, के धूमायत भाव में कभी अकेला चल रहा जा मिला तो दो मिल गए सद्वितीय हो गए, कभी ये अष्ट सात भाव में कोई एक भाव किसी के उत्पन्न हो गया, कभी एक ही जगह दो उत्पन्न हो गए, इतना ही तीन उत्पन्न हो गए ज्यादा ज्यादा, तो ये सद्वितीय और अद्वितीय हो करके माने कभी अकेले उत्पन्न होते हैं और कभी जहां कोई दूसरा भाव भी सद्वितीय होकर के भी विराजमान हो जाए। ईषद व्यक्ता पंत बहुत थोड़े से व्यक्त होते हैं तो उनको हम धूमायत कहेंगे, तो जहां पर जरा सी फुरफुरी मात्र आई रोमांच नहीं हुआ, थोड़ी सी फुरफुरी मात्र आई तो ये भी कंप है, अकेला आया रोमांच के साथ में जरा सा गलत कंठावरोध हो गया ये भी हो गया, प्रश्वेद भी आ गया रोमांच के साथ में प्रश्वेद भी आ गया, तो ये धूमायत हैं। तो धूमायत का तात्पर्य है कि जहाँ पर पृथ्वी का अंश भी कहीं तेज के अंश के साथ में मिला है, उसको हम धूम कहेंगे। जब भी धुआं होता है तो जो ईंधन का भाग है वह कहीं वहां विराजमान है। बिना जला हुआ ईंधन भी यदि विराजमान है तो बिना जला हुआ ईंधन ही धुआं कहलाता है। यदि ईंधन जल करके पूरा निकल रहा है तो लौ होगी, और ईंधन पूरा नहीं जल रहा है और ईंधन यदि अधिक जला होकर के वायु के साथ में कहीं निकल रहा है तो वो धुआं कहलाता है। और वो धुआं कहीं पूरा प्रभाव नहीं डालता है। जैसे चूल्हे में जब तक लौ नहीं निकल रही है तब तक ताप पूरा नहीं होगा, धुआं होगा तो दाल सीजेगी नहीं, लौ होगी तो दाल सीजेगी, धुआं धुआं होगा और दाल नहीं सीजेगी, क्योंकि जो पृथ्वी वाला अंश है वो पृथ्वी वाला अंश भी कहीं निकल रहा है। मेटाफिजिक्स पूरा यहाँ पर कहीं तो जहाँ एक या दो भाव, दो सात्विक भाव कहीं ईशन व्यक्ता थोड़े से व्यक्त हो रहे हैं और अपन नोतुम शक्या उनको ढांका भी जा सके उनको धूमायित कहेंगे। जिनको छिपाया जा सके, सात्विक भाव उत्पन्न तो हो रहे हैं परंतु उनको सरलता से छिपाया जा सके ऐसे भावों को धूमायित कहेंगे। अब उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं कि आकर्णयन अघ हराम अघवार कीर्ति पक्षमाग्र मिश्र विरलाश्र अभूत पुरोधा यष्टादरोच्छ्वसित लोक लोम कपोल मीशत पुष्न नासिक मुवाह मुखारविंदम। क्या आकर्णन अघ हर श्री अघहर मन श्री कृष्ण उनके लीला कथा कथा को अघ वार कीर्ति जो कृष्ण की कीर्ति सारे पापों को नष्ट कर देने वाली है ऐसी श्री कृष्ण की कीर्ति को कोई यज्ञ करते हुए कर्मकांडी पुरोहित कृष्ण की कीर्ति सुन रहा था और यज्ञ कर रहा है वो और यज्ञ करते करते कृष्ण की कीर्ति को भी वो कहीं सुन रहा है। तो आकर्णयन श्रवण करते हुए अघहर जो अघहर हैं श्री कृष्ण उनकी अघवार कीर्ति उनकी अघ को नष्ट कर देने वाली जो कीर्ति है उस कीर्ति को भी वह श्रवण कर रहा है और श्रवण करते हुए उस याज्ञिक यष्टा ब्राह्मण के पास में होता जो ब्राह्मण है उस होता ब्राह्मण के पास में कि आंखों में पक्षमाग्र उसकी पलकों के ऊपर पक्षम के ऊपर मिश्र विरल अश्रु एक आध आंसू की बूंदें या उसकी पलकें कुछ गीली हो गई तो विरल अश्रु वहां पर आ गए। अभूत पुरोधा और वो पुरोधा माने पुरोहित यज्ञ भी करता जा रहा है कृष्ण कथा सुन रहा है उसकी आंखें पलकें कुछ भीग गई तो पक्षमाग्र मिश्र विरल अश्रु अभूत पुरोधा वो पुरोधा विरल अश्रु से युक्त उस समय हो गया। यष्टा वो यज्ञ करने वाला था दरोच्छ्वसित लोम कपोल मीशत और उसके थोड़े से आंसू आ गए। अब अकेला नहीं है ये यहाँ पर वर्णन कर रहे थे कि सद्वती भी हो सकते हैं तो उसके दरोच्छ्वसित रोम थोड़ा सा फुरफुरी आ गई उसके रोम जो हैं वो भी कुछ खड़े हो गए आंखों में जरा सी भीगा गीलापन आया और उसके रोम कुछ खड़े हो गए। तो दरोच्छ्वसित लोम कपोल मिशत और उसकी दाढ़ी के जो कपोल के जो बाल थे मन दाढ़ी वो थोड़े थोड़े से खड़े हो गए, उसकी दाढ़ी जरा से फूल गई। प्रसन्न नासिक और उसकी नासिका सुर सुर करने लगी, नासिका जो है वो गीली हो गई। अब वो नासिका नासिका को प्रसन्न श्वेत नासिका को बार बार कहीं पहुंच रहा है, नासिका को पहुंचते हुए विराजमान हो वहां मुखारविंदम। तो उस यष्टा का मुखारविंद, यज्ञ करने वाले उस पुरोहित का मुखारविंद उस समय सुंदर बन रहा था। तो ये धूमायत है, इनको बड़ा आराम से छपाया जा सकता है कि भाई आंसू क्यों आ रहे हैं, बोले यज्ञ कर रहे हैं इसलिए धुआं लग रहा है आंसू आ रहे हैं। रोमांच क्यों आए, बोले धुआं लग रहा है इसलिए रोमांच हो रहे हैं। तो उसको सरलता से छिपाया भी जा सकता है। नाक क्यों बह रही है, बोले धुआं लग गया इसलिए नाक बह रही है। तो जिनको छिपाया जा सके और जहां पर रोमांच इत्यादि सात्विक भाव पूरी तरह से प्रकट नहीं होते हैं उसका नाम कहीं धूमायत रूप सात्विक भाव है। और धूमायत सात्विक भाव का एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, दोबारा सुन लें। आकर्णन मन श्रवण करते हुए अगहराम, अगहराम मन श्री कृष्ण उनकी अगवार कीर्ति, पाप का नाश करने वाली पाप की बैरी कीर्ति को जब उस पुरोधा ने कहीं सुना, तो पुरोधा ने सुन करके पुरोहित ने सुन करके, पुरोधा इसलिए कहते हैं पुरोहित या पुरोधा, किसी भी अच्छे कार्य में उनको आगे रखा जाए उसका नाम इसीलिए है पुरोधा। पुरोधा माने आगे, धा माने स्थापित किया जाए, पहले उनको आगे किया जाए और उनके आदेश से कोई कार्य किया जाए इसीलिए उनका नाम पुरोहित। हित माने स्थापित करना, पहले उनको स्थापित करना उनका पूजन करना फिर कोई कार्य किया जाए तो पुरोधा या पुरोहित कहलाएंगे। प्रीष्ट पुरोहित में बड़ा अंतर हो गया। पुरोहित का जो भाव है वो कितना बिल्कुल अलग सा भाव है। तो किसी भी श्रेष्ठ वैदिक कर्म में जिनको आगे रखा जाए, वैदिक और लौकिक प्रत्येक कर्म में जिनको आगे किया जाए और आगे करके उनके आदेश से कोई कार्य किया जाए उनका नाम हुआ पुरोधा या पुरोहित। धा हित तो धा को ही संज्ञा हो जाती है, धा में एकता प्रत्यय लगेगा तो हित बन जाएगा, हित शब्द जो बना है वो धा बना है, तो जिसको आगे पहले रखा जाए पुरोधा। यष्टा दरोच्छ्वसित लोकम लोम कपोल भीषत, उच्छ्वसित लोम कपोल मिशत और उसके कपोल के जो लोम हैं दाढ़ी के जो बाल हैं वो कुछ खिल गए उच्छ्वसित हो गए। और प्रसन्न नासिकम और उसकी नाक बहने लगी, ऐसा उसका मुखारविंद सुशोभित हो रहा था, धूमायत का उदाहरण हुआ। अब ज्वलित का उदाहरण दे रहे हैं, ज्वलित में थोड़ा छिपाने में कठिनाई होगी, जो सात्विक भाव उत्पन्न हुए उनको छिपाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। द्वौत्रोबा युगपद ज्ञानता सुप्रकृताम दशाम, धूमायत में एक होगा उसके साथ में अधिक से अधिक एक और मिल जाएगा, यहां पर दो होंगे दो के साथ में तीसरा भी मिल जाएगा, एक दो तीन चार, चार हो गए तो द्वौत्रोबा ये तीन हो गए, वहां पर दो थे यहां पर तीन हो गए, कि दो तीन जहां सात्विक भाव युगपत माने एक काल में सुप्रकृताम दशाम प्रकट हो रहे हैं और शक्या कृच्छेन निर्धोतुम, और जिनको थोड़ी सी कठिनाई से छिपाया जा सके, जिनको छिपाने में जिनको निर्धोतुम माने छिपाने में थोड़ी सी कठिनाई हो उनको ज्वलित कहेंगे, उसको ज्वलित कहेंगे। धुआं उठ रहा है किसी में कोयले में कहीं लिया और पूरी भगोनी उल्टी मार दी, धुआं भीतर के भीतर रह गया बाहर नहीं निकलेगा, परंतु ज्वलित में थोड़ी सी लौ निकल रही है उसको थोड़ा संभाल करके कहीं बंद करना पड़ेगा ज्वलित में। शक्या कृच्छेन निर्धोतुम जलता इति कीर्तिता, वे उनको छिपाना बड़ा कठिन है, उनको ज्वलित कहेंगे। जैसे कोई कृष्ण का सखा कह रहा है कि गुंजाम आधात प्रभवति कर कंप तरल दिशौ शास्त्रे पिछम न परिचिन्नता सत्वर कृति ही क्षमा ऊरु स्तब्धमपिन गंतुम तब सखे बना वंशी ध्वाने परिसरम वापते श्रवण यो हो। कि हे सखा, तू आज जो वंशी बजा रहा था ना भैया कृष्ण, हे सखा, तेरी वंशी को सुन करके उस समय मैं कहीं गुंजा की लता से सुंदर चिरमिटियों को, गुंजाओं को चुन रहा था, परंतु गुंजाम आला तुम प्रभत कर कंप तरलहा, मैं उनको ले सकने में समर्थ नहीं हुआ क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा था। तो गुंजाम आधा तुम गुंजाओं गुंजा के फूलों फलों को तोड़ने में मेरा हाथ कांप रहा था। दृशौ शास्त्रे शास्त्रे, मेरी आंखें में आंसू आ गए थे, इसलिए पिछम न परिचुनत सत्वर कृति ही, मैं उनको पिछम मैंने तेरे मयूर मुकुट को भी पहचान नहीं पाया कि कौन सा मयूर मुकुट ठीक है, कौन सा पिच्छ सुंदर है। तेरे लिए मयूर पिच्छों को बीन करके ला रहा था, परंतु कौन सा अच्छा है मयूर पुच्छ, ये को भी इसको भी परिचुनत न, उसको मैंने पहचान नहीं पाया। परिचुनत मैंने पहचान नहीं पाया। सत्वर कृति, सत्वर कृति का मतलब है बहुत देर में फिर कहीं चुन सका। सत्वकृति माने तुरंत पहली नजर में प्रथम दृष्टया उनको नहीं चुन सका, बहुत देर में उनको चुनने में मैं समर्थ हुआ। क्षमऊ ऊरु स्तब्धौ, मेरी जांघें ऐसी स्तब्ध हो गई कि पद्मपिन गंतुम क्षमऊ, मेरी जांघें एक डग भी आगे चल सकने में समर्थ नहीं हुई क्योंकि बनात वंशी ध्वाने परिसर मवापते श्रवणयो, कहीं बन से तेरी वंशी की ध्वनि मेरे कान के परिसर में आ रही थी। बनात वंशी ध्वाने, ध्वान माने आवाज, वंशी की ध्वनि श्रवणयो परिसरम मेरे कान के परिसर पर अवापते माने आ रही थी, इसलिए मैं उस समय न तो गुंजा चुन सका, हाथ कांप रहे थे, एक कंप हो गया। दिशौ शास्त्रे, आंखों में आंसू आ गए तो अश्रु हो गए, तो कंप अश्रु, और स्तब्धता आ गई, चल नहीं पा रहा था, एक डग भी आगे नहीं चल रहा था, ये स्तंभ नामक जो सात्विक भाव, तो तीन सात्विक भाव यहां उदय हो गए, और उन तीन सात्विक भावों के उदय होने के कारण वंशी श्रवण करके तीन सात्विक भाव उदय हो गए और उनको कहीं दबाने में प्रयास पूर्वक फिर समर्थ हुआ और अपने काम को कर पाया। तेरे लिए मुकुट भी, मयूर मुकुट भी कहीं बीन करके लाया, तेरे लिए कहीं तोड़ करके सुंदर गुंजा फल उनको लाया और तेरे पास में आ भी सका। तो ये तीनों जहाँ स्तंभ होने पर उनको कठिनाई से दबाया जा सके, अपना कार्य किया जा सके, वो हो गया ज्वलित। ये ज्वलित का बढ़िया दृष्टांत ज्ञान रूपण किया। ये रूप गोस्वामी जी की एक विशेषता रही कि जहाँ कहीं बाहर से दृष्टांत मिल गए वहाँ पर तो वो दृष्टांत ले लिए, यदि कोई ठीक दृष्टांत नहीं मिल रहा है तो अपनी तरफ से बनाए। यहाँ पर तो ये दृष्टांत बिल्कुल लगता है जैसे इस लक्षण को देख करके ही, ये जैसा लक्षण है उस लक्षण के अनुसार दृष्टांत कहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा काव्य में, तो उसको देख करके बनाते हैं। ये हाँ, अथवा निरुद्धम बाष्पाम कथम मया गदगद गिरो रिया सद्यो गूढ़ा सके बिघट तो बेपुथमपि गृह द्रोण्याम वेणो ध्वनते इंगितमय तथा पियु हम चक्रे मनस राग परिजन। कोई सखी अपने भोगे हुए यथार्थ का वर्णन कर रही है, जैसा उसने अनुभव किया उसका वह वर्णन कर रही है कि नूर्धम बाष्पाम्भा। बोले अरे सखी, आंसुओं के बाष्प अम्भ, बाष्प माने आंसू, आंसुओं का अम्भ माने जल, माने आंसुओं के आने पर आंसुओं के आंसू प्रवाह को निरुद्ध कथम अपी, मैंने किसी तरह से रोका। मैं गदगद गिरा, मेरी गदगद वाणी हो रही थी, उस वाणी को भी मैंने किसी प्रकार से रोकने का प्रयास किया। हृया सद्यो गूढ़ा और विघटित बेपथु अपि, जो बेपथु माने कंप मेरे उत्पन्न हो रहा था, उसको देख करके हृया, मेरे हृदय में लज्जा उत्पन्न हुई, कंप को देख करके मेरे हृदय में जो लज्जा उत्पन्न हुई उसको भी हृया सद्यो गूढ़ा विघटिता, मैंने उस कंप को भी छिपाने का प्रयास किया, उसको भी छिपाने का मैंने प्रयास किया। तो हृया सद्यो गूढ़ा सखी विघटितो बेपथुमपि, अरे सखी जो बेपथु उत्पन्न हुआ था, कंप उत्पन्न हुआ था, उसको सद्य माने तुरंत ही हृया गूढ़ा, मैंने लज्जा से उसको छिपाने का प्रयास भी किया। विघटितमपि जो कि उत्पन्न हो रहा था, गिरद द्रोण्याम वेणो ध्वनिति, क्योंकि उस समय श्याम सुंदर किसी गोवर्धन की द्रोणी में, गोवर्धन की तलहटी में विराजमान होकर के बंशी बजा रहे थे। गोवर्धन की तलहटी में श्री श्याम सुंदर बंशी बजा रहे थे, तो मैंने अपनी वाणी को, अपने कंप को और अपने आंसुओं को लज्जा के कारण रोकने का बड़ा प्रयास किया, परंतु अजी सखी पूरा छपाने में समर्थ नहीं हुई। मेरी ये सखियां साहब इतनी कुशल हैं, इतनी चालाक हैं कि ये तुरंत पहचान जाती हैं कि ये कंप कैसे हो रहा है और ये क्या कर रही है, राधिका क्या कर रही है, तो इसको पहचान जाती हैं। तो निपुण ही परिजन ही, नीचे की पंक्ति में है परिजन, निपुण ही परिजन ही, जो निपुण परिजन हैं उन्होंने इंगितमय अपि उहाम चक्रे मम मनस राग, वे बड़ी निपुण हैं, वे चतुर हैं, उन्होंने इंगितमय मेरे शरीर के इंगितों को देख करके, जेस्चर्स को देख करके, मेरे शरीर की भंगिमाओं को देख करके, वे सब उहान चक्रे उन्होंने ऊहा कर ली। ऊहा माने कल्पना, ऊहान चक्रे माने ऊहा माने कल्पना, उस कल्पना को कर ली। अरे राधिका सखी, मैं सब जानती हूँ, ये जो कंप उत्पन्न हो रहा है जरूर श्याम सुंदर के वेणुनाद से हो रहा है, तो मैंने तो छुपाने का प्रयास किया, परंतु मेरी सखियों ने इसको बहुत ही जल्दी पहचान ली। तो निपुणई इंगितमय परिजनई, निपुण परिजनों ने इंगित जो है उस इंगित को जान करके, तथा वुहान चक्रे इस बात की ऊहा कर ली, मैंने कल्पना कर ली कि मम मनसे राग, मेरे मन में कृष्ण के प्रति राग समाया हुआ है। मेरी सखियों ने इस बात की ऊहा मेरे शरीर की भंगिमाओं को देख करके अपने आप कर ली। मनसे राग परिजनई, ये धूमायत हुआ। अब दीप्त, दीप्त का वर्णन कर रहे हैं कि प्रौढ़ाम त्रिचतुरा व्यक्ति, पहले एक या दो थे, फिर दो या तीन हुए, अब तीन की जगह चार हो गए। कि प्रौढ़ दीप्त उसे कहेंगे कि जहां पर त्रिचतुरा व्यक्तिम पंचवा युगपत गता, जहां पर तीन चार अथवा पांच सात्विक भाव एक साथ प्रौढ़ होकर के व्यक्तिमगतः अभिव्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सामने दिख जाते हैं। और संभ्रीतुम अशक्याते, और उनको ढांकना छिपाना भी संभव नहीं है। ऐसे सात्विक भावों को दीप्ता धीरई उदाहरता, धीर जनों ने उनको दीप्त कहा गया है, दीप्त कहा है, दीप्ता धीरई उदाहरता, बुद्धिमान जन उसको दीप्त कहते हैं। जैसे श्री नारद जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि न शक्तिम उपवीर्ण ने चिरमदत्त कंपाकुल न गदगद निरुद्धवाक प्रभु अभूत उपश्लोक ने क्षमो जन न वीक्षणे विरल दश्रु पूरपुरो मुरुद्विष परिस्फुरति अवश मूर्ति आसीन मुनि। के मुरुद्विषी माने श्री कृष्ण, मुरुदैत्य के का वध करने वाले भौमासुर जो था नरकासुर, उस नरक के सेनापति का नाम था मुरुदैत्य, और श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए मुरुदैत्य का वध किया, और मुरुदैत्य का वध करके फिर भौमासुर का भी वध किया, नरकासुर का भी वध किया। तो मुरुद्विषी, मुरुदैत्य के द्वेषी, उनने उनकी परिस्फुरति अवश्य मूर्ति ही, श्री कृष्ण की मूर्ति नारद के सामने जैसे ही कभी प्रकट हुई, उस मूर्ति के प्रकट होते ही उस समय परिस्फुरति श्री कृष्ण की स्फूर्ति होने पर भी अवश्य मूर्ति आसीन मुनि ही, श्री नारद निश्चेष्ट मूर्ति वाले हो गए। नारद को अपनी मूर्ति पर, अपने शरीर के ऊपर भरोसा नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा, वे अपने शरीर के कंट्रोल को, शरीर के नियंत्रण को पूरी तरह से भूल गए। मुरुद्विषी परिस्फुरति अवश्य मूर्ति आसीन मुनि, कृष्ण के परिस्फुरति माने प्रकट होने पर नारद मुनि अवश्य मूर्ति हो गई। कैसे? न शक्ति उपवीणा ने, वीणा बजाने में उनकी शक्ति नहीं रही। चिरम अधत्त कंपाकुलः, उन्होंने कंप उनको पर्याप्त मात्रा में अधत्त माने प्राप्त किया। चिरम अधत्त कंपाकुलः, कंप चिरकाल तक स्थायी, बहुत देर तक स्थायी होने वाला कंप उनके हृदय में विराजमान था, उनके शरीर में विराजमान था, इसलिए वे अवश्य मूर्ति हो गई। शरीर के ऊपर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया, अपना नियंत्रण समाप्त हो गया। क्षमो जनन वीक्षणे, वे कृष्ण का दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हुए। वीक्षणे अपि क्षमा अजनी, कृष्ण का दर्शन करने में भी वे समर्थ नहीं हुए। विगलत अश्रु पूरपुरे, उनके आंसुएं निरंतर निरंतर सामने ही विगलित हो रही थी, निरंतर आंसू बह रहे थे। न गदगद निरुद्ध बाक, और गदगद होने के कारण उनकी वाणी निरुद्ध हो गई, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई है। और प्रभु अभूत उपश्लोक ने, श्री प्रभु की उपश्लोक माने स्तुति करने में भी नारद समर्थ नहीं हुए। क्षमोजन न वीक्षणे, कृष्ण का दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हुए, क्योंकि विगलत अश्रु पूरे पूरा आंसू उनकी आंखों में ज्यादा बह रहे थे। मुरुद्विषी परस्फुरति, इस प्रकार श्री कृष्ण के सामने आने पर भी अवश्य मूर्ति आसीन मुनि ही, मुनि अवश्य मूर्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते। दोबारा सुन ले, न शक्ति उपवीण ने, उपवीण माने वीणा बजाने में उनकी शक्ति नहीं रही। चिरम अधत्त कंपा कुलह, बहुत देर तक वे कंप में आकुल रहे, कांप रहे थे, इसलिए वीणा बजा नहीं सके। न गदगद निरुद्ध वाक, और उनकी वाणी ऐसी निरुद्ध हो गई कि गदगद वाणी थी और उसे गला रुक गया। अतः प्रभु अभूत उपश्लोक ने, प्रभु की स्तुति करने में भी समर्थ नहीं हुए, और क्षमो जन न भीक्षणे, कृष्ण का दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हुए। विगलत अश्वपुरपुरा, उनकी आंखें निरंतर विगलित हो रही थी। मुरद द्विष परस्फुरति, यद्यप कृष्ण उनके सामने थे परंतु अवश्य मूर्ति आसीन मुनि ही, मुनि अवश्य मूर्ति ही हो गए। आगे कह रहे हैं, कोई सखी श्री राधिका से कह रही है, श्याम सुंदर की वंशी सुन करके श्री राधिका की ये दशा हुई, तो कह रही हैं, किम उन्मूलयते सृजे कुसुम ज रजो गुंजसी गंजसी मुधा, किम उन्मूलत्यश्रे कुसुम ज रजो गंजसी मुधा, सरोमांचे कंपह हिमम अनिशम आक्रोशस कुतः, किमूरु स्तंभे वा वन विहरणम द्वेक्ष सखिते निराबाधे राधे बदत मदनाधिम स्वर भिदा। कि अरि सखी, किमु उन्मीलयति अश्रे, अश्रे माने आंसुओं की धारा, अश्रे माने आंसू, अश्र और अश्रु एक ही चीज है। सो उन्मीलति अश्रे, आंसुओं की धारा प्रकट होने पर, आंसुओं के प्रकट होने पर, अरे सखी क्यों ये आंसुओं की धारा उत्पन्न हुई है? श्री कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करके। परंतु तू आंसुओं की धारा उत्पन्न होने पर दोष दे रही है किसको? कुसुमज रजो गंजस मुधा, पराग कण मेरी आंख में कहीं गिर गया है इसलिए आंसू आ रहे हैं, ये पराग कण को गंजसी माने दोष दे रही है। आंसू आ रहे हैं भाव के कारण, परंतु तू दिखा रही है कि पराग कण कुसुमज रज, कुसुमज माने कुसुम से उत्पन्न होने वाला, रज माने कण, मेरी आंख में आ गया, पराग कण मेरी आंख में आ गया है इसलिए गंजसी उसके ऊपर गरज रही है कि ये मरा कहाँ से आ गया, ये मेरे आंखों में गिर गया है जैसे। तो ये वो जो कह रहे हैं, ये हाय ये मरा ये कहाँ से पराग मेरी आंखों में आ गया, कैसे आंसू बह रहे हैं, ये प्रमदाओं की बोली है। तो गंजस मुदा, उस पराग कर्ण को क्यों दोष दे रही है? सरोमांचे कंपे, कंप हो रहा है वेणुनाद को श्रवण करके, परंतु हिमम अनिशम आक्रोशस कुतः, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, कैसी ठंड पड़ रही है ये कहकर के हिमम अनिशम निरंतर निरंतर आक्रोशसी, तू हिम को के ऊपर गुस्सा करती है, शीत ऋतु के ऊपर तू गुस्सा करती है। तो सरोमांचे कंपे, रोमांच सहित कंप हो रहा है उस समय ठंडी हवा को तू निरंतर आक्रोशसी गालियां देती है। और किमुरु स्तंभे, तेरे जंघाएं स्तंभ तो हो रही हैं और आगे तू चल नहीं पा रही है, परंतु तू दोष दे रही है किसको? वन बिहरणम द्वेक्षी, अरे सखी आज मैंने परिक्रमा दी, थक गई हूं, मुझ पर अब चला नहीं जा रहा है, तो वन बिहरण उसको द्वेष दे रही है, वन के चलने को तू द्वेष दे रही है। तो वन बिहरणम द्वेक्षी सखिते, अरे सखी तू वन विहार को द्वेक्ष ने द्वेष कर रही है, द्वेक्षी माने द्वेष कर रही है। अरे सखी निराबाधा राधे बदते मदनाधिम स्वर विधा, निराबाधा माने छल से तू अपनी मदन की आधी को कहीं प्रकट कर रही है, छल पूर्वक तू अपने कामदेव की आधी को कहीं प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है, परंतु तेरे मन की बाधा यह सब प्रकट कर रहा है कौन? स्वर भेदा, तेरे कंठ का जो स्वर है वह तेरे मन की मदन बाधा को कहीं प्रकट कर रहा है। तो निराबाधा माने छल से, स्वर भेदा करता है इस वाक्य का, तेरा जो स्वर भेद है, कंठ का स्वर है, वह चुगली कर रहा है कि तेरे हृदय में प्रेम आ गया है। तो तेरे प्रेम की चुगली यह तेरा कंठ स्वर कह रहा है। तू जो बात कह रही है कि ज़्यादा थक घूमने के कारण मैं थक गई हूँ, इससे चला नहीं जा रहा है, ठंड के कारण मेरे रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी आँखों में पराग कण गिर गया है इसलिए आंसू बह रहे हैं, ये सब बहाने हैं। तत्वतः तेरा कंठ रब जो है वही ये बता रहा है कि तेरे हृदय में प्रेम की बाधा हो गई, इसका कोई बहाना नहीं है। कंठरब का क्या बहाना बनाएगी? इसमें कंठरब का कोई बहाना नहीं है। इसलिए तू स्वर भेदा, स्वर का जो भेद है वही तेरे मन की आधी को कहीं प्रकट कर रहा है। क्या कितने सुंदर श्लोक है। तो किम मूलति आश्रय। अब सुदीप्ता, सुदीप्त जो है उनको कहेंगे कि एकदा व्यक्ति मापन्ना पंचधा सर्व एकता, कि जहाँ एक काल में ही पांच छः सात सारे सात्विक भाव कहीं एक काल में ही आ जाए। पंचशाह, पांच छह, शाह माने छः, एक काल में भी आ जाए। आरूढ़ा परम उत्कर्षम, और वे परम उत्कर्ष को प्राप्त करें। उद्दीप्ता इति शब्दता, ऐसे सात्विक भावों को उद्दीप्त कहेंगे। अद्य स्विद्युत बेपते पुलक भेर निष्पन्नताम अंग कई धत्ते काकुभ आकुलम बिलपति मलायत्य नलपोष्म भी स्तम्यति अम्बु भी अम्बक स्तवकितई पीताम्बरो डामरम सद्यस्पद विरहेण मुह्यत मुहुर गोष्ठादिवासी जना। कोई कृष्ण से कह रहा है कि हे कृष्ण, गोष्ठ के जितने भी निवासी जन हैं उन सबों में दीप्त सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके विरह का क्या वर्णन किया जाए। अद्य सुद्यति, आज ब्रज के सब जन, सुद्यति माने पसीने में भीग रहे, बेपते, अब ये प्रशोध हो गया, बेपते ये कंप हो गया, पुलकितम ये रोमांच हो गया, तीन हो गए। फिर निष्पन्नताम अंग कई, उनके अंग निष्पन्न हो गए, ये स्तंभ नामक सात्विक भाव हो गया। धत्ते काकु भी आकुलम, काकु स्वर हो गया, ये स्वर भंग हो गया। बिलपति, वे बिलाप करते हैं, काकु स्वर के साथ में बिलाप कर रहे हैं। मलायति अनल पोष में भी, वे थोड़ी सी धूप में भी मलान हो रहे हैं, कहीं जड़ता इत्यादि, मुख विवर्णता, ये मुख विवर्णता वैवर्ण वो प्रकट हो रहा है। स्तम्यति, स्तम्यति अम्ब भी, अम्ब कहा, उनके अम्बक माने नेत्र आंसुओं से स्तम्यति माने भीग रहे हैं। तो स्तम्यति अम्ब भी अम्ब कहा, अम्बक कहते हैं नेत्र। शिव जी का एक नाम है क्या, त्रम्बक, मैं तीन जिनके अम्बक माने नेत्र हैं। अम्बक शब्द ये नेत्र का वाची है, अम्बक शब्द नेत्र को कहते हैं। हाँ, तो क्यों त्रिनेत्र है इसलिए उनको, उनका एक नाम है शिव जी का त्रम्बक। तो स्तम्यति अम्बु भी अम्बक, उनके अम्बक ब्रजवासियों के नेत्र, वे अम्ब भी स्तम्यति आंसुओं से स्तमित हो रहे हैं, भीग रहे हैं। स्तवकतई पीताम्बरो डामरम, और वे श्री कृष्ण, हे पीताम्बर उद्दामरम सद्यस्पद विरहेण, उनमें उद्दाम जो सात्विक भाव हैं वे उदय हो रहे हैं तुम्हारे विरह में। मुह्यत मुहुर गोष्ठादिवासी जना, ये गोष्ठ के निवासी जितने भी जन हैं ये मोहित होते हुए चले जा रहे हैं। तो ये चार प्रकार के जो सात्विक भाव हैं उनका निरूपण किया। अब ये उद्दीप्त ही सुदीप्त होकर के विराजमान होंगे। सुदीप्त भाव जो है वो श्री ब्रज गोपिका गणों में महाभाव में प्राप्त होते हैं। तो धूमाए सामान्य जनों में, फिर कभी जिनको सरलता से दबा लिया जाए, थोड़ी सी कठिनाई से प्रयास से दबा लिया जाए, वे हो जाते हैं दीप्त ज्वलित। फिर जिनको दबाना बड़ा कठिन है वे हो जाते हैं दीप्त, और जिनको प्रकट न करना कभी दबाना संभव ही नहीं है वे हो जाते हैं सुदीप्त। इस प्रकार ये सात्विक भाव इन ब्रजवासियों में अपूर्व रूप से, और ब्रजवासी सुदीप्त सात्विक भाव के स्वरूप हैं। तो जिनमें प्रेम विराजमान है भी सुदीप्त, प्रेम की पूर्णता विराजमान है वो सुदीप्त होकर के विराजमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रूप गोस्वामी जी का पांडित्य गजब है, कितनी सारे विषय उनको कहाँ वे समेकित करते हैं, उन सब का उपयोग करते हैं। शक्ति निपुणता अभ्यास, क्या अभ्यास है, क्या ज्ञान है विभिन्न विषयों का, अद्भुत।